Miau lì. Creepers. Dolly. Volo chi vuoi. Ej, volt csak, vagy kettő volt? Én nem leszkem kiket. Egy ember még egy asszony. Tóf, milyen találbot kösz valami. Mi ki a szart, nem? Te, kirel a... Ahol jársz, ne csodába. Most is megyek. Kérlek, egy hippel a... Az micsoda? Hippolyt! Hippolyt! Bassza még a nevük, aki kitalálta. Több mencs. Jó. Itt nászert már reggel kaptál be. Micsoda ez? Itt nászert. Így van, jó? Három van? Három és fél. Kettő és fél van. Mm. Arrivo. Vale.